Wiki iliyopita ilizungumzia umuhimu wa ilmu, tukaelezea kwamba Waislamu wote wanawajibika kujua ilmu ya ibada zao. Kila ibada wanaoifanya lazima wawe na ilmu nayo, wajue inafanywa vipi. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya za Qur'an, baadhi ya aya za Qur'an, amewasifu maulama kutokana na juhudi zao kubwa za kueneza dini yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah anasema atawainua wale walioamini katika nyinyi, na wale waliopewa ilmu atawainua daraja nyingi. Na Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi kwa mnaoyafanya. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam naye akiwasifu maulama anasema, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fi samawati wal ardh hatta al hitan fi al ma, vilivyo katika mbingu na ardhi vyote vinamuombea maghfira mwana wa chuoni, mpaka samaki walio katika bahari wanamuombea maghfira mwana wa chuoni. Mtume anasema, wa innal ulama warathatul anbiya, maulama ni mawarithi wa mitume, maulama ni mawarithi wa mitume. Na mtume anaelezea fadhila za mwana wa chuoni kuliko mtu anayefanya ibada bila ilmu. Yaqul, wa fadhlu al-alim 'ala al-'abid ka fadhli al-qamari laylatal badr ala sairi lkawakib. Fadhla za mwana wa chuoni kuliko mtu anayefanya ibada bila ilmu ni kama fadhla za mwezi katika usiku ule wa bara mwezi kuliko nyota nyingine zilizobaki. Wa innal ulama ورثة الأنبياء مع علماء موارث ومتومه. وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. مع علماء وكرفش دينار ولا درهم ومرفش علم، من يكتب علم هو ومفات فنقوة. كتك حديثه إلى إليزيا فضل زمع علماء، na kwamba maulama wana fadhila kubwa kuliko watu wengine. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu unapoamrisha ilmu pia unaamrisha watu wachukue ilmu kwa kina nani. Uislamu unapoamrisha ilmu pia unaamrisha watu wachukue ilmu yao kwa watu aina gani. Mtume sallallahu alayhi wasallam akiamrisha jambo hili na kuelezea jambo hili kwamba watu lazima wachukue ilmu kwa ulama wa sunna, ulama wenye aqida salima, wenye aqida sahiha za ahli sunna wal jamaa, as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Sio mtu yoyote tu uende ukasome ilmu, la, lazima uangalie yule mtu unayesoma kwake, yule mwalimu anayekufundisha ni nani, ana akida gani, ana ilmu kiwango gani. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yahmilu hadha alilm min kulli khalafin udulu yamfuna anhu tahrifa alghalin wa intihala almubtilin wa ta'wila aljahilin. Wanaibeba ilmu hii katika kila watu wanaokuja, wale يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ونيدب علمه katika kila watu wanaokuja wale waadilifu. Yamfuna anhu ta'rif al-ghalin, waadilifu na maulama ambao wanaikanushia ilmu, mageuzi ya wale wenye kupetuka mpaka. Kuna watu wanaghulu, wanabadilisha katika nususi za Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wanazibadilisha kuzipeleka kwenye hawa za nafsi zao. Maulamau rabbaniyun, wao ndio wanaokanusia ilmu mabadilisho hayo ya hao ghalun. Wantihala almubtilin, na nisba ya wenye kubatilisha. Watawila aljahilin, na tawil za watu wajinga. Watu wajinga wanafanya tawil katika asmaullah, katika sifatullah wanazifanyia ta'wil. Maulama ndio wanaowarudi wakawaeka sawa watu kuelezea makosa ya hawa muawilin. Kwa hiyo ilmu lazima watu wasome, na wasome kwa hawa ahlusunna, maulama waliosifiwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, Waislamu wanatakiwa wawe karibu na maulama, wasiwe mbali na maulama, wawe karibu nao. Mwana wa chuoni akitoa darsa, Waislamu wanatakiwa wahudhurie darsa ile ili kupata faida. Wasiwe mbali na maulama, wawaulize maulama. Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha na kusema fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni maulama mkiwa hamjui. Kwa hiyo watu wasiwe mbali na maulama, watu wawe karibu na maulama. Lakini kwa bahati mbaya, baadhi ya Waislamu wanakuwa mbali na maulama, hawajali maulama, hawawapi heshima zao maulama, bali wanasoma kwa ahlul bid'a, wanapeleka watoto wao kwa walimu wa bid'a. Ndugu zangu Waislamu, walimu wa bid'a wanaharibu itikadi za watoto, wanaharibu akida za Uislamu, wanaharibu akida za Mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema inna min ashrati as-sa'a an yultamasa al-ilmu min al-asaghir, ni katika alama za kiyama kuchukuliwa ilmu kutokana na asaghir. Man al-asaghir? Ibnu al-Mubarak al-Hanbali anasema ahlul bid'a. Asaghir ni ahlul bid'a, watu wa bid'a. katika alama za kiyama ni kuchukuliwa ilmu kutokana na watu wa bid'a. Hii ni katika alama za kiyama. Mtume akisema hivyo anakataza watu kuchukua ilmu kutokana na ahlul bid'a. Kwa nini? Wanaharibu aqida, yufsiduna fi aqaidi nnas, wanaharibu aqida za watoto, wanaharibu aqida za watu, wanaingiza mambo ambayo hayamo katika Uislamu, wanaingiza aqida ambazo hazimo katika Uislamu. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu anasema la yazalu nnasu mushtamilina bi khairin ma atahumul ilmu min ashabi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa min akabirihim fa idha atahumul ilmu min asagirihim watafarraqat ahwa'uhum dhallat yani halaku fa idha atahumul ilmu min asagirihim watafarraqat ahwa'uhum halaku. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu as-sahabiyul jalil anasema watu wataendelea kuwa wanakusanya khairi muda wa kuchukua ilmu zao kutokana na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam wa min akabirihim, na kutokana na ahlu sunna. Ama ilmu ikichukuliwa na ahlul bid'a ambao tafarraqat ahwa'uhum halaku, watu wataangamia. Kwa hiyo al-ilmu bitta'allum, naam, ilmu ni kwa kusoma mtu afundishwe. Ilmu lazima mtu afundishwe, lakini afundishwe na nani? Afundishwe na mtu mwanawachuoni ambaye ni katika ahlu sunna. Watu watafute waalimu wa sunna, wapeleke watoto wao katika madaris za sunna. Lazima Waislamu wajue, waamke. Waislamu lazima waamke, wajue kina nani ahlu sunna na kina nani ahlu bid'a. Waislamu wasiwe wajinga, lazima wajue. Waislamu waamke, isiwe mambo ya kizamani kwamba mtoto anapelekwa mahali popote. La, lazima uulizie kama hujui madarasa gani ni ya sunna, madarasa gani ni ya bid'a, madarasa gani ni ya kihizbi. Ujue, uulize, la sivyo watoto utawaharibu, na sababu ya kuharibu ni wewe mzazi. Kwa nini hukuuliza kwa madarasa hii ni ya bid'a, unampeleka mtoto wako? Hatimaye mtoto anakuja na itikadi za ovyo ovyo, itikadi za ajabu ajabu anakuja nazo mtoto alizochukua kwa wale waalimu wa bid'a. Inna min ashrati saa an yultamasa al-ilmu min al-asaghir. Ndugu zangu wa Islam, ilmu haipatikani kwa kusoma kitabu mtu mwenyewe. Ilmu haipatikani kwa mtu kufungua internet akatoma fatawa za maulamaa peke yake. Lazima afundishwe. Al-ilmu innama al-ilmu bit-ta'allum kama fi al-Bukhari. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema innama al-ilmu bit-ta'allum wal-ilmu bit-ta'allum. Ilmu ni kwa kufundishwa, lazima ufundishwe. Sio useme vitabu, sio ufungue internet ili ujue. La, lazima ufundishwe. Maulama ndio wanaojua nusus, nini maana ya nasi hii, nini maana ya aya hii, nini maana ya hadithi hii. Unaweza ukasoma kumbe umefahamu vibaya, sio fahamu za maulama wa sunna. Kwa hiyo al-ilmu bitta'allum, ilmu ni kwa kufundishwa. Na ndugu zangu Waislamu, ilmu inatafutwa kila mahali, mtu anatafuta ilmu kila mahali. Akikosa hapa anasafiri kwenda nchi nyingine kwa ajili ya kutafuta ilmu. Hakadha kana salaf, hivi ndivyo walivyokuwa as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, wakisafiri. Nabii Musa alayhi salatu wassalam alipoambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba kuna mja wangu mwema, yeye ana ujuzi zaidi kuliko wewe, nenda kasome kwake. Nabii Musa alayhi salam akenda na kusafiri masafa marefu kwenda kutafuta ilmu kwa Al-Khidr. Wa idh qala Musa li fata la abrahu hatta abluga majma' al-bahrain au amdhiya huquba. Mimi nitaendelea kwenda kutafuta ilmu, nene mpaka majma' al-bahrain, au nitadumu niendelee na safari zangu mpaka nimpate huyo Al-Khidr, mja wa Allah ambaye ana ilmu kuliko mimi. alipomfikia alimwambia nini? Qala lahu Musa hal attabi'uka hal antabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Qala Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Je, nikufuate ili unifundishe hiyo ilmu uliyopewa? Kuonyesha jinsi salaf walivyokuwa wakitafuta ilmu. Abu Ayyub al-Ansari, as-sahabiyu al-jalil, alitoka Madina akenda Masri kwa ajili ya kutafuta hadithi moja, kenda kumfuata sahaba mwenzake ambaye ana hadithi moja yeye haijui. Akatoka Madina mpaka Masri kwenda kufuata hadithi hiyo. Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani alitoka Iraq akenda Yemen akenda Hijaz kwa ajili ya kutafuta ilmu. Wahakadha al-Imamu al-Bukhari, al-Imamu al-Shafi'i, al-Imamu Muslim, wote hawa walisafiri kwa ajili ya kutafuta ilmu. Kama ingekuwa ilmu inapatikana kwa kusoma vitabu tu, wao wasingekuwa na haja ya kusafiri masafa hayo marefu na taabu ya safari. Wasingekuwa na haja hiyo, lakini wamesafiri kuonyesha kwamba ilmu lazima usafiri, kama hakuna mwana wa chuoni pale katika mji wako. Innamal ilm bitta'allum. Ndugu zangu Waislamu, leo mwana wa chuoni anakuja msikitini anatoa muhadhara, msikiti mtupu. Wako wapi Waislamu wa kupata faida za ilmu hile alionayo mwana wa chuoni? Wako wapi Waislamu? Anakuja mwana wa chuoni na kutoa darsa muhadhara, msikiti mtupu, watu wawili watatu ndio waliopo. Waislamu hawana haja na dini yao. Wengi Waislamu wengi hawana haja na dini yao. Ni urongo tu kuvaa makanzu siku ya Ijumaa wakaja msikitini. Urongo. Wengi katika Waislamu ni hivyo, hawana haja na kusoma dini yao. Wanafanya ibada ala jahal, kwa ujinga. Kwa nini Waislamu hawasomi? Wana hoja gani kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Utakuwa na hoja gani darsa inayokuwa msikitini wewe hukuja? Una hoja gani? Ni kiwete, ni kipofu, ni kiziwi. Neema Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupa neema zote za kutafuta ilmu. Adawatul ilmi zote unazo, masikio, macho, ufahamu, akili unayo. Hizi ni adawatul ilmi unazo. Lakini huna haja na kujua ilmu yako, unafanya ibada kwa ujinga. Nani atakubali ibada zako? Allah atakubali ibada za ujinga? Man kala laka dhalik, nani kakudanganya hayo? Innamal ilm bitta'allum, ilm lazima kusoma, ufundishwe, ujue ibada zako zinafanywa vipi. Ilmu ni lazima kama ulazima wa sala, ilmu ni lazima kama ulazima wa saum, ilmu ni lazima kama ulazima wa hajj na zaka. Fala salata illa bil ilm, wala hajja illa bil ilm, wala zakata illa bil ilm, wala siyama illa bil ilm. Hakadha al-islam, uislamu ni dini ya ilmu, si dini ya ujinga. Aya nyingi za Qur'ani zinaamrisha waislamu wasome dini yao, wajue ibada zao, sio ujinga. Ujinga ndugu zangu waislamu, Allahu akbar. رب العالمين وصلاته وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا طمست النجوم أوشك أن تظل الهدى. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema mfano wa maulama katika ardhi ni kama mfano wa nyota zilizo mbinguni. Yuhtada biha fi dhulumati albarri walbahr, nyota huchukuliwa mwongozo kwa nyota hizo katika giza la bara na baharini. Watu wanapata faida kwa mwangaza wa nyota hizo. Fa idha tumisatin nujum aushaka anta dhilla alhuda, nyota zikiondolewa inakurubia watu kupotea. Mfano huu ni mfano wa maulama. Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alayhi wa sallam, amewafananisha ulama kama nyota. Na nyota zina faida tatu. Nyota zina faida tatu. Kwanza, zinaongoza katika giza. Yuhtada biha fi dhulumat. Pili, zinatun lis-sama. Nyota ni pambo la mbingu. Tatu, rujuman lishayatin. Nyota ni vimondo kwa wale mashaitani wanaotaka kuiba wahi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walakad zayyanna samaa ad-dunya bimasabih waja'alnaha rujuman lishayatin wa'atadna lahum 'adhaba as-sa'ir wa'alamat wa bin-najmi hum yahtadun. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea faida za nyota. Walulama na maulama nao wanasifika na sifa hizi hizi za nyota. Maulama wanasifika na sifa hizi hizi za nyota. Kwanza, alhidaya. Maulama bihim alhidaya min adh-dhulumat. Kupitia maulama ndio watu wanapata muongozo kutokana na giza. Giza za upotevu, giza la shubuhat, giza la bid'a. Maulama wanawaongoza watu kutokana na giza hilo la ujinga na giza la bid'a na shubuhat. Maulama ni zinatun fil ardh, ni mapambo katika ardhi. Ardhi inaingia mapambo kwa hao maulama waliopo. Pia sifa ya tatu ya maulama walionayo, rujuman lishayatin. Maulama ni vimondo vya mashaitani, wale ambao wanachanganya haki na batil na kuingiza katika dini vitu ambavyo havipo. Maulama ni vimondo vyao, wanawarudi na kubainisha haki na kubainisha sunna. Kuna baadhi ya watu wanachanganya haki na batil, sunna na bid'a, shirki na tauhid. Maulama ndio wanaowajua na kuwapambanua na kuwaelezea watu. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahmatullahi alayhi anasema, wa hadha mathalun fi nihayati al-mutabaqa. Mfano huu Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliyofananisha maulama na nyota ni mfano ambao uko mwisho wa muwafaka, mfano mzuri ambao unawafiki maulama. Yakul fa inna tariqa at-tauhid والعلم بالله سبحانه وتعالى وعقابه وثوابه لا يدرك بالحس وإنما يدرك بالدليل. كنوا مصالة توحيد كنوا مصالة عبادة هيا هيا دريكي وحس وبيتو وكشيكا أو وكنوسا أو وكسكيا هيا ندريكي وبالدليل. Kwa dalili, na maulama ndio wanaozipambanua hizi dalili na kuwaelezea watu. Kwa hiyo huu ni mfano mzuri kwa maulama. Maulama wakiwapo ndio watu wanapata nur. Kila maulama wanapokuwa wapo katika nchi watu wanapata muongozo, lakini maulama wakifariki watu watapotea. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, inna Allaha la yakbidhu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad lakin yakbidhu al-ilma biqabdi al-ulama fa idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftaw bighayri 'ilmin fadhallu wa adhallu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Allah haichukui ilmu kwa watu katika nyoyo zao na vichwa vyao moja kwa moja. Mwana wa chuoni amelala akiamka hana ilmu. La, Allah hafanyi hivyo. Innama yakbidhu al-ilma biqabdi al-ulama. Allah anaichukua ilmu kwa kufariki maulama. Maulama wakifariki watu inakuwa hawana ilmu kwa kukosa maulama. Asipombakisha mwanawachuoni hata mmoja, watu wanatafuta watu wajinga. wanakwenda kuwauliza masala makubwa ya kiilmu. Wajinga wale wanatoa fatwa bila ilmu, wamepotea na wanawapoteza watu wajinga hao. Watu wanawauliza watu ambao ni wajinga, watu wasio na ilmu, watu wale wanafutu masala makubwa biduni ilmu, wanapotea na kuwapoteza watu. Sasa hivi walillahi alhamdu tunao maulama katika nchi yetu, tunatakiwa tusiwe mbali nao. Ndugu zangu wa Islamu, tusijifanyie mambo ala jahal, kwa ujinga. Maulama wapo, tuwaulizeni. Unaona haya nini wewe kama jambo ulijui kuuliza? Innama shifaul ayyi sual, Mtume anasema dawa ya upumbavu ni kuuliza. Kuuliza sio ujinga. Jambo limekutinga, uliza maulama, uambie hukumu yake. Sio ufanye kwanza alafu ndio uulize, baada ya kupata madhambi ndio unauliza. La, fasalu ahla alilmi in kuntum la ta'lamun. Nasalu Mola subhanahu wa ta'ala بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يتقون وخلقا تبعون أحسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد